ni wanani ahe. Hata ukilia lia sitoweza kukurudia tena. Hata ukilia lia sitoweza kukurudia tena we. Kimboni mwako wale mara